سوره مائده چې د قران پاک د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره پنځم نمبر سورت ده او په اعتبار د نزول باندې یو سل دولسم ده. په دې سورته مبارکه کې دیار لس خطابنا مسلمانانو ترازیا ایها الذین آمنو لکاول آیات کی وئی نبی اور پس دوی میات کی وئی دغشان دیار لس خطابنا دید مسلمانانو سره او دا سورت د قران پاک د سورتونو اخیرنو سورتونو کې او دې کې د حلال او حرام او پوره وضاحت ده. د دې مخ کی صورت سره ربط په دې اعتبار باندې د سورې نساء سره د دې ربط په دې اعتبار ده او مناسبت په دې اعتبار ده چې سورې نساء په غنو وادو باندې مشتمل هوا. باغی کی گورا عقود د نکاح عقد نکاح ذکر شو د مہر د عقد ذکر شو دارنگی د عقد المعاہدہ او عقد الامان دا غی ذکر شو. سورہ نساء کی د وصیت تفصیلی مسائل بیان شلائی توی عقد الوصیہ دارنگی باغی کی د وکالت دارنگی دا عقد العاریہ دا اجاری دا دی ٹھولو ذکر شو. نو سور نسا کی دا گنو وعدو عقدنو ذکر شو نو پدی سورت کی ویا ایوہ الذین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو دا کمو عقدنو دا وعدو دا عہدنو ذکر چی سور نسا کیو شو اس پدی صورت کی حکم دے چی دغا عقدنا بکورا کوئی اوفو بالعقود ناغے کی گن عقدنا ذکرو او پدی کی دا وفا ذکر دے چی تاسو پوادو بانی پورا والے اوکئی او صورت پڑے رو اوامرو او نواہیو بانی مشتمل لے او دا صورت پدی منز منز کی دا اہل کتاب و یہودو او دا نسوارا و قباحتنا دا غی نقصانات دا و ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائی دا پاغا دیار لسو خطابنو کی اولن خطاب دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کئی فوادو اوفو پورا والو کئی بالعقود قوادو بانے دا یوڑے رلوی جامع آیات مبارکہ دے. عقود دا عقد جمع دا او عقد مانا دا تڑل مضبوطول او دیتا عقد عہد دا ٹول ورتوئی او بعد دا عقد او دا عہد پا منز کی فرق کرے وی پا عقد کی مانا دا مضبوطوالی او دا کلکوالی دا او عقد نی مگر اغوی چی دا دوو پا منس کی وی یعنی دا عہد او دا عقد پا منس کی سے فرق رہے. نو امام روح المانی وی چی عقد اغوی چی اغی کی مانا دا مضبوطوالی او دا سخوالی پرتا دا بے ان العقد فیه مان الاستیساق وشد پا عقد کی مانا دا مضبوط والی او دکلک والی دا او عقد نوی ولا یکون الا بین اثنین عقد نی مگر دا دو کسانو منس کی او عہد کل دی یو طرف نئی او دیگه کی دو عقود نسم مراد دی نو دیکی گن اقوال لی چلاوی اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والے او کئی پا وادو بانے پورا والے او کئی پا عہدنو بانے نو دیکھ گن اقوال لی یو دا چی دینا مراد دیمان آغا عقدون دی چه اللہ دا بندگانون دی ایمان وادی غصبی چه زمان تابداری بکوئی چه کم شے میں حلال در تگرزو لیا با حلال گنائی او چه کم میں دربان حرام کڑے اغب حرام گنائی او دی ایمان کم عقدون چه مما سرکڑی پاغی با پوروالے کوئی داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے چه دا اوفو بالعقود نمراد عقود دی ایمان دی چه اللہ بندگانو تویلیو لکا سورہ آراف کرا روان دی لستو بی ربکم قالو بلا دا اللہ دا وحدانیت دی ایمان دا عقیدی اغا حدنا او گر پا دا غی عقد الایمان کے دام دے اللہ چه حلال کری نتابداری بکے غب حلال گرے چه کم شے حرام کرے نتابداری بکے غب حرام گرے دویم قول پا عقودو کی دارے چه دین مراد حقا عقود دی چه پا خلق پا خفل منس کی کئی العقود اللتی یتعاقدها الناس بینهم دین آغا عقود مراد دی چه خلق پا خفل منس کی کئی لکا عقد الائمان یوب اللہ قسم اخری عقد نکاح چه دا خضا و خاون دی یوب الحقوق بادا کئی عقد بیع یوشے دے خرص کو وعد غستو نو پو وعدی با پوروالے کے سو وعدت یو کچھ فلانی نیٹے بانے با قرض درکوم نو آغے کی نقصان کول داد عقد نہ خلاف خبر دا عقد بیع دیتا ہوئی نو عقد نکاح عقد الایمان عقد بیع پا دے کی داخل را چھ خرصو لغستل او پاغے کی وعدو بانی پوروالے دیوی دریم قول دادے پا زمانی دے جاہلیت کی با اغا حلق راج مشول او اغای با یو جرگا او یو مشورہ جوڑکا چی بس مونگ با دا مظلوم مدد کو مونگ با دا مظلوم سکو مدد بکو او دا ظالم لاس با دا ظلم ننیسو نو دیکی داوائی چی اوفو بلو قدسون کی دا خبر دا اگر که پا زمانی دے جاہلیت کیو یو نیک کار دے او پا زمانے دے جاہلیت کے دن اسلام اغیت نورم مضبوط والے ورکی داغی مخالفت نکے نو دغ وادم تے مراد دے چتازو پخبل منس کی مشورہ کرے چی دا مظلوم مدد بکو او دا ظالم بسکو مخنیوے بکو نو اوفو بالعقود پورا والے او کئی تاسو پا دغ وادو بانے دادرے مقولو پایات مبارک کی سلورم علماء دام ذکر کرے چی دین مراد اہل کتاب دی چی اغین اللہ پا تورات و انجیل شریف کے وعدہ غستے وا چی دا کتابونا با بیانوئی زما دا حبیب تابداری با کوئی او مخالفت بین کوئی او علماء لکلی وی دا عقود دے ٹولو تشامل لے پا دیکی دا تمام محرمات و نزان ساتل دا تمام مکروحات و نزان ساتل تمام اوامر پزیر اوڑل او تمام نواہیو نا اجتناب کول دا ٹول پا اوفو بالعقود کی پرترا نگر دا او دمر لوی جامع آیاتو اللہ و یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والو کئی پا وادو بانے کاغد خد او خاون دا منز وادا دا کد بیع او شرا دا کد اللہ دا بند پا منز کدا او کدا بنداو د نورو بندگانو په منس کړه پد غټول وادو باندې د رب العالمین د طرف نه امر دی چې پوره والے وکي او په وادو او په عقد پابندی کول د ایمان نه خره او په وادي کې مخالفت کول د نفاق خوې دي دا د منافق خوې دي چې د وعده کوي پوره کوي وینا اے ایمان والو اوفو بالعقود پورا والے او کئی بالعقود فوادو بانے دی وجنا کوشش دا کوئی خاص کراغا خلق چرائی سرد دین واسطہ دا چسو عہد وادا عقدوی ناغا پورا طریقے سر پورا کول پکارے لیکن بعض خلقو سرا دین بدنامی اللہ کوئی دا دین دارم دے دو وادی پابندی نشتا خبر پا خبر ندا جب پا جب ندا اوفو بالعقود پورا والے او کئی فوادو بانے احلت لکم بہیمت الانعام حلال کڑی شوی دی تاسو دا پارا بہیمت الانعام بهیما ماخوذوا د بهمنا. بهم هغه زناور ته وای چې جبه وی لیکن خبرې نشي کوله. او انعام یعنی زناور نو بهیما او انعام یو مانو دیته اضافت بیانیه وای نو د بهیمت الانعام معنا د ساروی او زناور. احلت لکم بهیمت الانعام حلال کړي شوی دی تاسو تا غ ساروی او زناور. او د بهیمی نه مراد کاغ دواب البر دی او که بحر دی دا ټول ته مراد دی. او خاص کر غاته قسمونه چې دا غی ذکر په دې رستو سوره انعام کې را روان دی. الله وی ثمانیه ازواج اته قسمونه دي. ګړو کې نرو ماده، په بیزو کې نرو ماده، په غوانو کې نرو ماده، په وحانو کې نرو ماده، دا اته اقسام دي. دینه مراد بهیمت الانعام نه مراد دغلی. او حلت حلال کړی شوی دي لکم تاسو د پارا بهیمت الانعام اغه ساروی او زناور. الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې وګل استیشی پتا سوباله. او دینه ګور لستونه مراسی دي لکه رستو درې میات کی وای حرمت علیکم المیتت والدم او تر اخره پورې دغه حرام کړی شوی زناور دي چې راغې لستل بو یوکړی شي. الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې وګل استیشی پتا سو غیر محل السویدی مکی گئی حلال گنون کی دخکار. غیر محل السویدی مکی گئی حلال گنون کی دخکار. او دا غیرہ دیدے کی منصوب دے نددی پدی نصب کی دا علماء کرامو گن اقوالو. یو دا چدا حال دے دا زمیر نا پلکم کی گرا الا ما یتلا علیکم یا احلت لکم د دغکم د ضمیر نه د لکم د ضمیر نه دا غیر محل سوید دا حال لے. او دی بانی اکثر مفسرین دی. او دا احتمال د دیم لري چې دا د مصدر شي یا د مفعول شي. غیر محل سوید مکی گئی حلال گنن کی دخکار. خدا با علشی جدید پار بیا فیل مقدر رو باسی یعنی کونو غیر محل السوید. او کند لکم نے حال کئی نبیا بداسی شی غیر محل السوید پدا سے حال کی چمکی گئی حلال گنن کی دخکار. وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پا احرام کی دا حج احرام دے تڑلے یاد عمر احرام دے نو که ناری ندا و که زنا ندا دا حج یاد عمر احرام و تڑلو نو دو اوچ اخکار اللہ رب العزت پدویبان حرام کرده دے دو اوچ اخکار بنا کئی اخکار طرف تب اشارہ نا کئی اخکاری تب اخکار خینا. مکی گئی حلال گنن کی دخکار. وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پہ احرام کے. حرم دادے دے کی جمع و حرم جمع و دا حرامن او حرامن پا مانا دا محرمن دے. یو سڑی دا حج و دا عمر حرام تڑلے نو دا رب العالمین دا حکم مطابق دا اوچ اخکار پا دبانی حرام و ناروا دے. او کد اوچ اخکار اوکو کدے ور تا مجبور دے او غیر مجبور دے نو دا اخکار حرام دے. کخکاری زناوری اونی او زب ہے اوکا دا غزب ہے مردار دا. وانتم حرم او حال دادے چیئی تاسو پا احرام کے. سوال پیدا کی دو چدا پا حالت احرام کی اخکارو لے بند وی ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلہ کبھی اغش ارادے اوش دغشان اللہ ارادہ لرلے واو دمندگانو امتحان اغستو او پا حالت احرام کی اخکار کو لے